بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، د طالبانو د مختلفو نواقضو د رد سلسله جاری ده. مخکې نشست کې مونږ د امارت د وطنیت په عقیده رد شروع کړی وو. بعضې مثالونه، ثبوتونه او شواهد مو په دې بیان کړل چې امارت دا یو وطني امارت دی، شرعي او اسلامي قطعا نه دی، ځکه وطنیت او شریعت دا دواړه خپلو کې متضاد عقیدې دي. چې د لوی الله تعالی په توفیق او مرسته غواړو په دې بعضې نور دلایل په دې نشست کې بیان کړو. چې یو دلیل د هغې جملې څخه دا دی چې شریعت دا د مسلمان څخه دا تقاضا کوي چې دا به د مسلمان په درد دردمند کیږي، د هغه دفاع او نصرت به کوي. مسلمان چې چرته هم اسیر وي هغه به آزادوي. په صحیح البخاري کې په نمبر 2835 باندې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فك العانیه یعنی الاسیره، یعنی چې د دې مقصد هم دا دی تاسې خپل بندیان آزاد کوي. دغه ډول صحیح البخاري کې په کتاب الدیات کې په نمبر 6422 باندې روایت دی چې ابو جحیفه رحمه الله د علي رضی الله عنه څخه وپوښتل: تاسو سره داسې علم شته چې په قرآن کې نه وي؟ او په روایت کې داسې دي چې یو ځلې ورته داسې وفرمایل چې تاسو سره داسې څه شته چې د خلقو سره نه وي؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل: والذی فلق الحبة وبرا النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر. وي ابو جحيف رحمه الله چې د علي رضی الله عنه څخه وپوښتل چې تاسو سره داسې علم شته چې په قرآن کې نه وي؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې وفرمایل چې قسم په هغه ذات چې دانه چولې ده او مخلوق پیدا کړی دی، نشته زمونږ سره مگر هغه څه چې په قرآن کې دي، ها مگر هغه فهم یعنی اجتهاد چې وسړی ته په قرآن کې ورکول شي د الله له جانبه، او هغه څه چې په دې پاڼه او دې کاغذ کې دي چې خپلې هغه صحیفه او پاڼه چې ورسوه هغې ته اشاره وکړله. نو ابو جحیفه رحمه الله فرمایي: ما ورته وفرمایل چې په دې پاڼه کې نو څه دي؟ وی هغه وفرمایل چې په دې کې یو دا دی چې دیت کې به تعاون کوي د یو بل سره، بل د اسیر ازادول، او بل دا چې مسلمان به د کافر په قتلولو سره نه قصاص کیږي. دی پاڼه کې څو دی پاڼه کې دا خبرې وي، دا چا کړی وي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې علی رضی الله تعالی عنہ ابو جحیفه ته وفرمایا. نو د دې دلایلو نه معلومه شوه چې په مسلمانانو د خپلو مسلمانانو بندیانو ازادول دا فرض او واجب دي. مفسر قرطبی رحمه الله په تفسیر القرطبی 2 جلد 2 صفحه کې فرمایي: وي قال علماؤنا فداء الاسار واجب وان لم يبق درهم واحد. وزموږ علماو فرمایلي چې د اسیرانو فدیه ادا کول یعنی د هغوی ازادول واجب دي، اگر که یو روپۍ هم د دوی په ازادولو چاته پاتې نه شي. دغه ډول بیا په تفسیر القرطبی 5 جلد 290 صفحه کې فرمایي: وتخلیص الاسارى واجب على جماعه المسلمين اما بالقتال واما بالاموال وذلك اوجب لكونها دون النفوس اذ هي اهون منها. قال مالك: واجب على الناس ان يفدوا الاسارى بجميع اموالهم، وهذا لا خلاف فيه لقوله عليه السلام: فك العانيه. قرطبی رحم الله فرمایي: وي د بندیانو آزادول دا واجب دي د مسلمانانو په ډله باندې، یا په قتال او یا په مالونو سره، او دا په مالونو آزادول خو د اوجب الواجبات له قبیلې څخه دي، ځکه چې دې کې نفسونه محفوظ پاتې کیږي، جنگ جګړه پکې نه کیږي، نو دا لږ آسان دي د قتال نه. او بیا فرمایي: وي امام مالک رحمه الله فرمایلی دي چې واجب دي په خلقو دا چې دوی بندیان د خپلو ټولو مالونو په فدیه کولو را آزاد کړي، او دا هغه خبره ده چې هیڅ خلاف پکې نشته. د وجه د دې قول د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی دي بندیان آزاد کړئ. خو د دې برعکس راشي نن امارت کې چې د اسلامي نظام دعوه کوي دی کې د وطنیت نظریه او تقاضا هم وګوري. د افغانستان نه بهر چې په څومره مسلمانانو تکلیف دی، په هغوی د کفارو مرتدونو له خوا نه چې څومره ظلمونه کېږي، نو د وطنیت د قانون له مخه امارت دا حق نه لري چې بالفعل د هغې مرستې ته آماده شي، ځکه د وطنیت دا تاغوت منل دا داسې نظریه جوړوي چې د دې کرلې نه اخوا لاس وهل دا په پردي کارونو کې لاسوهنه حسابېږي چې دا جرم دی. تاسو ګورئ په قطر کې چې خبریالانو د نعیم وردګ احمق نه د چین د ظلم او وحشت په باره کې وپوښتل چې هغوی په ایغور کې لویه طبقه مسلمانان اسیران کړي او هغوی د تعذیب نه لاندې نیولي، تاسو یې تپوس کوئ د انتقام څه اراده مو شته؟ نو هغه نر غوندې دا جواب کافي وګاڼه چې امارت اسلامي د چا په داخلي کارونو کې ګوتې نه وهي. سبحان الله، د مسلمان تپوس د کافر نه په دې وجه حرام شو چې دا د هغوی داخلي کار دی، موږ پکې لاسوهنه نه شو کولی. دا حد درجه بېغیرتي، بزدلي او رزالت سره سره د ایمان د زوال خبرې نه دي. دلته ګیله د امارت نه ځکه مقصود ده او دا د رد هدف ځکه دی چې دا بدبخت شریعت او اسلامیت دعوه کوي. دلته وګوري چینایي کافرو د مسلمانانو خاوره باندې حمله کړې، هغې اشغال کړي، عزتونه ورته لوټ کړل، نارینه ورته قتل او اسیران کړل، چې د کتاب سنت او اجماع د امت له مخه دغه جهاد په مسلمانانو فرض عین ګرځېدلی دی. څوک هم چې په دې کې برخه نه اخلي دا بس شدید ګناهګار وي د الله په نیز. خو دغه فرض عین جهاد امارت دا په پردو کارونو کې دخل اندازي ګڼي. ولې؟ دا ځکه چې دا د وطن نه بهر اوسېدونکي مسلمانان دي، د دوی تپوس دا په پردو چارو کې لاس وهل دي او د وطنیت نظریه د دې کار مخالفت کوي. لا حول ولا قوه الا بالله. دلته لرې مزه پاکستان وګوري، په زرګونو مسلمانان ورسره د سخت تعذیب نه لاندې اسیران دي، خو تپوس یې نه کېږي. بلال مسجد څه ونه کړل، دغه ظلم او وحشت خو تر ننه د مسلمان په دماغ او بوج ګرځېدلی. خو امارت دغه وخت چې د دې بانی او مؤسس ملا عمر لا هم ژوندی و، یوه تشه اعلامیه هم خپره نه کړه چې د دې مسلمانانو تپوس پکې مقصود وي. دغه ډول په سوات او وزیرستان کې چې دې د پاکستان حکومت مسلمانانو کوم وحشتونه وکړل، د هغې داستان د حکایت نه بهر دی. خو ډېر افسوس چې امارت د دې یادونه تر ننه ونه کړه، او څنګه یې وکړي او په کوم دلیل یې وکړي، ځکه چې دا د کرخې نه بهر اوسېدونکي مسلمانان دي چې نه د کرخې نه دیخوا حاکم دوی پیژني او نه هغوی دا خپل حاکم ګڼي، ځکه دا د دې پولو د تقسیم یو لوی افت او مصیبت دی. نن همدا بین المللي کرښې او دروازې دي چې نن محمدي امت ته داسې یو لوی افت او مصیبت ګرځېدلی چې د دې په وجه محمدي امت ټوټه ټوټه شوی دی. د دې د وحدت او اتفاق ملا ماته شوه. نن د نورو جمهوري مرتدو حکومتونو غوندې ملاحبت او د هغه امارت هم په دې تاغوت ایمان راوړو، د دې مقابل کې د رب په ویش ناراضه شوی او کافر شوی دی. ځکه نو د دوی د هر مشر او کشر خوله کې هم دا یو شعار دی چې دا وطن دی او دا وطنوال دی او دا د وطن بچی دی او دا د وطن دښمن دی او دا ملي منافع دی وغیره. بس اوس دا صرف دې ته جهاد وایي چې د هغه چا مخالفت کې ټوپک پورته کړي چې هغه د د وطنیت د نظریې او قانون مخالفت کوي. اگر که هغه د الله اوچت ولي ولي نه وي. لا حول ولا قوه الا بالله. بل فرق د وطنیت او شریعت وګورئ، د رب په شریعت کې رڼا احکام صادر شوي په دي چې کافر او مسلمان دا یو شان نشي کېدلی. الله تعالی په سورة القلم په 15 او 16 نمبر آیاتونو کې فرمایي: افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا موږ مسلمانان د مجرمانو په څیر وګرځو؟ ما لکم کیف تحکمون، دا څه شی په تاسې دا څنګه فیصله کوئ؟ په سورة الجاثیه 20 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سا ما يحكمون. آیا هغه کسان چې د بدۍ مرتکب شوي دي، دوی دا ګومان کوي چې موږ به هغوی یو ایمان راوړونکي او نیک عمل کوونکي دواړه سره یو برابر کړو، چې د هغوی ژوند او مرګ به دواړه یو شان وي؟ دا خو ډېره ناوړه فیصله ده چې دوی کوي، ځکه کفر نجاست او اسلام پاکیزګي ده. نو چې څوک د دې دواړو د خاوندانو ترمنځ فرق نه کوي، نو دا خو د خباست او پاکوالي ترمنځ فرق ختمول دي. الله تعالی فرمایي: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. وه دوی ته هي نبي چې پاک او ناول په هیڅ شان یو شان ته نشي کېدلی. اگر کده ناپاک ډیرواله هر څومره تاسو په تعجب کې هم اچوي، نو هي یو خيارانو د الله نه نافرماني څخه ځان او ژغورې د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. بس خلاصه دی، هوښیاران د دینه د کافر او مسلمان د مساوات بوتلان معلوم کی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: وان لا یقتل مسلم بکافر، لکه دا مخکې حدیث د بخاری کې تیر شو. او دا چې مسلمان به د کافر په قتلولو نشي قتل کېدی، ځکه د کافر هیڅ قیمت د الله په نیز نشته. اصل په کافر کې هغه کرکه ده، د هغه نه ختمول د هغه دی عداوت دی، د هغه سره د هیڅ قسم خواخوږي حق نه لري. ها که چېرته د ذمي او مستأمن صفت ترلاسه کړي، نو بیا موقت ډول سره امان لري، خو بیا هم د الله او د هغه د مؤمنانو دښمن دی. خو صرف د قتل نه بچ دی، که بیا هم کوم مسلمان راولګي او دغه ډول ذمي یا مستأمن کافر قتل کړي، دا اگر چې ناجایز عمل دی، ناروا عمل دی، د الله په نزد سخت وعید مستحق ګرځي دا انسان، خو د دې هر څه باوجود بیا هم دغه مسلمان به د دې کافر په بدل کې نشي قصاص کېدی، د وجې د عدم مساوات د دوی نه. دا شو د شریعت مطالبه. خو دلته راشي او دې باره کې د وطنیت نظریه هم لږ وګوري، ځکه د وطنیت تقاضا او مطالبه دا ده چې وطن کې اوسیدونکي که هر څوک وي، د هر دین خاوند وي، دا به خپل او وطنوال ګڼل کېږي. که دا سیک وي، دا به وطنوال او دوست ګڼي، دا به په حقوقو کې د جمله اوسیدونکو وطنوالو سره یو برابر وي. بس داسې وګڼئ چې د وطنیت د نظریې او د بین المللي کرښې په حدودو کې د اوسېدو له کبله د ملا هبت الله او د وطنوال سیک ترمنځ هیڅ فرق نشته. دغه ډول روافظ انجاس چې د ځمکې په مخ د مرتدو په جمله انواعو کې غلیسترین مرتد دي، خو د وطنیت د نظریې او د بین المللي کرښې په حدودو کې د اوسېدو له کبله د دوی او د طالبانو ترمنځ کوم فرق نشته، ځکه نو نړۍ د امارت هغه قرباني هم ولیده چې د سیکانو روافظو په ساتنه او دفاع کې خپل سرونه قربان کړل. موږ په دلایلو سره دا دعوه کوو چې د وطنیت مرض دا یو ډیر دجالي او شیطاني مرض دی. دې مرض د نړۍ په جمله تاغوتي تنظیمونو کې سرایت کړی دی. هر د وخت تاغوت چې د اسلام او جهاد د نوم د بدنامولو دپاره یې د دې مبارکو نومونو نه فایده اخیستې، هغه هر یو په دې مرض ککړ دی. دلیل دا دی چې د همدې کفارو جوړو کړو پولو او حدودو نه اخوا نه د جهاد نوم اخلي او نه د مسلمان د دفاع غږ پورته کوي. د کوم کوم نه به یادونه وکړو او د کوم څخه به یې ګیله کوو. خو دلته هسې دې یوې لطیفې ته متوجه شي، تحریک طالبان پاکستان دا هم یو هغه تاغوتي تنظیم دی چې د عقل کچې بیخي له لاسه ورکړې. یو طرف دوی ځانونه د ملا هبت الله په بیعت کې بولي، د امارت وطني رهبران خپل رهبران ګڼي، خو بل طرف بیا هم دا هبت الله او د امارت دغه خرمسته رهبران د پاکستان هغه روزلي یاران او خواږه دوستان دي چې د پاکستان خلاف ټوخی نشي کولی. د متقی په شمول د امارت هر مشر د پاکستان د بشماره احساناتو لاندې دي. د ملا یعقوب کورنۍ خو ویل کېږي چې اوس هم په کراچۍ کې د پاکستان د آی ایس آی په نگرانۍ کې ده. د دوی ترمنځ د خوږو اړیکو دغه قصه خو په هیچا پټه نه ده، او دا قاعده خو د شریعت له منځه اخذ شوې قاعده ده چې د دښمن دوست هغه هم دښمن وي. ځکه که تحریک طالبان د پاکستان مرتد حکومت د رب دښمن ګڼي، نو بیا دې لږ هبت الله ته د قرآن دا آیات ور یاد کړي چې الله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ای دې ایمان دا وکونکو، منیسي زما دښمنان او ستاسې دښمنان خپل دوستان. چې د آیت په آخر کې بیا داسې دي: ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. او که هر څوک داسې وکړي له تاسو څخه، نو هغه یقیني ګمراه شو د نېغې لارې څخه. دې باب کې نور هم صریح نصوص موجود دي چې کفار او مرتدین په دوستۍ نیول دا انسان کافر کوي، چې مخکې مونږ په دې باب کې وضاحتونه پیش کړي دي. خو افسوس چې تر ننه په تحریک کې یو هم داسې هوښیار پیدا نه شو چې د امارت نه پوښتنه وکړي چې تاسې ولې د هغه چا دوستي کوئ چې مونږ یې په خلاف جهاد شروع کړی دی. آیا دا حماقت او د شریعت نه مخالفت نه دی؟ دوی په کوم دلیل او کومه عقیده د پاکستان دوستي او هغوی سره تعلقات ځانته جایز کوي، سره له دې چې تاسو یې بیعت کیئ او ستاسو د دې بیعت باوجود ستاسو د دښمن سره دا امارت صمیمې اړیکې لري، سره د دې چې دوی د اسلامي او شرعي نظام دعوه هم کوي؟ دلته د څوک زموږ دا بحث د موضوع نه خارج نه ګڼي، بلکې د دې نه دا ثابته شو چې امارت د وطنیت اعتقاد دې ته نه پرېږدي چې د وطن د پولې نه اخوا د هغه چا تپوس وکړی شي چې هغه د دوی د بیعت دعوه هم کوي. نور خو لا پرېږده، بلکې د وطنیت مرض دومره اثر وکړ چې دا د خپل وطنوالي هم د پاکستان د کفري نظام په مقابل کې د جنګ نه بند کړل، ځکه چې وطني اصول خرابېږي. انا لله و انا الیه راجعون. د وطنیت او شریعت ترمنځ متضاد نور فرقونه به ان شاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.